ناظرین, کیا آپ اپنا گھر خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا پھر پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ میں ہی نہیں بلکہ مجھ جیسے لاکھوں لوگ اپنا گھر خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائس میں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ساجد رضوی. شہر میں اپنا گھر ہو تو شہر بھی اپنا لگتا ہے. آج اسی حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ آپ اگر گھر خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا بیچنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کا وہ کون سا قدم ہے جو معنی رکھتا ہے آپ کے لیے. بالکل, اور اگر ہم اسے لیگل ٹرمز میں کہیں تو آج کا ہمارا مقدمہ ہوگا ریئل اسٹیٹ لاز کے بارے میں, جہاں پر ہم ان لاز کو اور بھی ڈیٹیلز میں جانیں گے ہمارے ساتھ موجود یہاں پر ایکسپرٹ ایڈوکیٹ کے ساتھ. شائستہ, جب بھی کوئی پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ ٹاپک جو ہم لوگ چنے وہ ہم لوگوں سے جڑا ہوا ہو. بالکل, اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہوتا ہے شائستہ کہ جو ہمارا ایکسپرٹ ہمارے ساتھ شو پہ موجود ہوں وہ اس طرح سے بات کرے کہ ہر باریکیوں پر ان کی کڑی نظر ہو. بالکل, اور ہر چھوٹی سے چھوٹی کہی ہوئی بات ان کے ذریعے ہمارے ناظرین کو سمجھ میں آنا چاہیے, لینگویج ایسی ہونی چاہیے. بالکل بالکل. سو آج ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ شو پر ہیں, میرے خیال سے ناظرین آپ تمام لوگ مل کر بہت خوشی ہوں گے کیونکہ اس طرح سے آج آپ کو وہ سمجھائیں گے کہ ساری چیزیں, کوئی ڈاؤٹس انشاءاللہ نہیں رہے گا. بالکل بالکل. تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سجاد پٹیل صاحب. سر کے بارے میں ہم آپ کو متعارف کروائیں. ہی از این ایڈوکیٹ رجسٹرڈ ود بار کاؤنسل آف مہاراشٹر اینڈ گوا. He worked as an associate advocate with Bilawala and co advocates and solicitors for a period of 4 years, and thereafter for 1 year he worked under the guidance of Bharat Joshi. Senior advocate Mr. Sajjad H. Patel started his individual practice from 1992. He was recognized as advocate S.H. Patel from the day till date. He was made excellence in various fields of civil laws such as property laws, banking law, law related to tenancy, law related to negotiable instruments, law of trust and many other laws. Especially in civil side, representing and legal panel on State Bank of India, Punjab Sind Bank, Bank of Baroda, representing many community trust matters, for example, KSI, Habib Group, Kachi Memon Jamaat, Shusri Imambada Trust, فتوت ٹرسٹ اینڈ ادرس. تو ناظرین استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں, ہمارے اسٹوڈیو میں سینئر ایڈوکیٹ سجاد پٹیل سر کا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا پہلے تو بہت بہت شکریہ, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وقت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشیس ہے, قیمتی ہے, اور اس طریقے کی ہماری انویٹیشن کو قبول کرنا ہمارے لیے بڑی بات ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سر جیسا کہ شائستہ نے کہا کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, تو اسی قیمتی وقت کا استعمال کرتے ہوئے کچھ قیمتی سوالات ہم انشاءاللہ پوچھیں گے آپ سے, جس کی ویورز کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس کا جواب کیا ہوگا. سر سب سے پہلا سوال, تو بیسک سوال جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی پراپرٹی میں ہم لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ گھر لینے جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس دو طرح کی پراپرٹی ہے. ایک ٹیننسی ہے جسے ہم لوگ پگڑی سسٹم کہتے ہیں, اور دوسری جو ہے اونرشپ ہے جو ایک سوسائٹی کی, برابر ایک سوسائٹی میں ہم لوگ گھر خریدتے. دونوں میں ایکچولی فرق کیا ہے کہ اگر ہم ٹیننسی خرید رہے ہیں, پگڑی والا گھر خرید رہے ہیں, تو اس میں کیا فائدہ ہم لوگ کو نظر آتا ہے, یا اگر ہم اونرشپ کا فلیٹ خرید رہے ہیں تو کن باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہوگا؟ ایکچولی ٹیننسی, اگر ٹیننسی کے اندر آپ اس گھر کے مالک نہیں بنتے ہو, آپ وہ جگہ کے صرف ٹیننٹ ہو. اوکے, اور ٹیننسی وہ آپ کی منتھلی ٹیننسی ہوتی ہے, جس میں لینڈ لارڈ کے پاس رائٹ رہتا ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کی ٹیننسی ٹرمینیٹ کر سکتا ہے اگر آپ اس کی کوئی بھی کنڈیشنز کو بریچ کرتے ہو. اور دوسرا ہے کہ ٹیننسی جو اپلیکیبل ہے وہ مہاراشٹر رینٹ کنٹرول ایکٹ کے اندر آتا ہے, جس میں کچھ کنڈیشنز ایسی ہے جو ریسٹرکشن ہے ٹیننس کے اوپر, وچ دے ٹیننٹ کین ناٹ ڈو اٹ, جیسے کہ انلیگل سبلیٹنگ ہوتا ہے, جیسے کہ بھاڑے پہ دے دیتے جگہ وداؤٹ پرمیشن فرام لینڈ لارڈ, پھر آپ دیکھو گے کہ گھر میں انلیگل کام کرا لیتے ہیں, وہ دیٹ یو کین ناٹ ڈو اٹ انلیس یو ٹیک دا پرمیشن فرام دا لینڈ لارڈ. اوکے, تو لینڈ لارڈ کا پورا کنٹرول ہے, مطلب لینڈ لارڈ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے جو اگر میں بھاڑے گھر خرید رہا ہوں. آپ کو ٹیننسی میں پروٹیکٹیڈ ہو, یو آر اے پروٹیکٹیڈ انڈر مہاراشٹر رینٹ کنٹرول ایکٹ, سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشنز اینڈ پروویژن آف مہاراشٹر رینٹ کنٹرول. اگر آپ کوئی بھی کمز ٹرم کنڈیشن آف ٹیننسی یا پروویژن آف مہاراشٹر رینٹ کنٹرول ایکٹ, جیسے سیکشن 16 میں لکھا دیا ہوا ہے, اگر کوئی بھی بریچ کرو گے تو لینڈ لارڈ کے پاس پاور ہے, آپ کا پوزیشن لے سکتا ہے. اچھا, تو یعنی جب ہم ٹیننٹ بنتے ہیں یا ہم جو ہے پراپرٹی کو ٹیننسی پہ جا رہے ہیں لے رہے ہیں, تو اس دوران جو ہمارا اگریمنٹ بنتا ہے تو اس میں جو ہے اونر کے پاس ہی یہ حق ہے کہ وہ آپ کا اگر پیریڈ نہ بھی ختم ہوا تو بھی آپ کو وہ نکال سکتا ہے؟ نہیں, اس اگریمنٹ میں سب کلاوزز آتے ہیں, جیسے کہ آپ کو لینڈ لارڈ بول اس میں لکھا جائے گا کہ بھائی آپ یہ ہر مہینے 5 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو بھاڑا دے ریگولرلی دے دو گے, آپ ڈیفالٹ نہیں کرو گے, آپ انلیگل کام نہیں کرو گے, آپ انلیگل کسی کو قبضہ نہیں دو گے. اگر یہ سب کنڈیشنز آپ کمپلائی کرے تو آپ یو کین کنٹینیو ٹو آکیوپائی, اگر یہ نہیں کرے تو لینڈ لارڈ کے پاس پاور ہے, وہ آپ کو نوٹس مار کے کورٹ سے خالی کرا سکتا ہے. آرگیومنٹ نہیں کر سکتا ہے, نہیں ہم لوگ لیکن جیسے دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جو ٹیننٹ رہتے ہیں اور وہ لینڈ لارڈ رہتے ہیں, دونوں میں آپس میں مت بھید بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو ساری چیزیں پیپر کے تحت ہی ہوتی ہے. اگر اس کو نکالنا بھی ہے یا ایکشن لینا ہے تو قانون کے تھرو ہی اس کو خالی کرانا پڑے گا, وہ ایسا خالی نہیں کرا سکتا. ہی ہیز ٹو گو ٹو اسمال کاؤزز کورٹ, فائل اے سوٹ اگینسٹ یو اینڈ آسک فار دی ایویکشن. اس میں اس کو پروو کرنا پڑے گا کہ آپ نے انلیگل سپلیٹ کی ہو, آپ نے انلیگل آلٹریشن کی ہو. اگر وہ پروو کرتا ہے تو کورٹ آپ کے اگینسٹ میں ڈگری پاس کرتی ہے. اگر اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر لینڈ لارڈ کو خود کے لیے چاہیے جگہ تو لینڈ لارڈ وہ بھی کر سکتا ہے, کورٹ میں کیس فائل کر سکتا ہے کہ بھائی یہ جگہ میرے کو خود کے اپنے آکیوپائی کے لیے چاہیے, آپ خالی کرو. اچھا, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس گراؤنڈ کے اوپر بھی کورٹ آپ کے اگینسٹ میں ڈگری پاس کر سکتی ہے. اوکے, جیسے ہم لوگ دیتے ہیں کہ کوئی بلڈر آ گیا ہے, شاید دیکھا ہوگا تو وہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے, تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جو مین لینڈ لارڈ ہے اس کے ہی ہاتھ میں سارا پاور ہوتا ہے, تو ٹیننسی اگر جو لوگ رہ رہے ہیں یعنی جو کرایے دار ہیں وہ جو ہے ان کے پاس زیادہ رائٹس نہیں ہوتے ہیں, جو مکان مالک ہے یا جو پراپرٹی کا جو ہے اس کے پاس زیادہ رائٹس ہوتے ہیں, اور اگریمنٹ جیسا بھی ہو وہ اگر اف ہی از فائنڈنگ کہ ان کے پاس جو ہے انہوں نے جو ہے کوئی لاز جو ہے وہ توڑے ہیں یا کوئی کلاز جو ہے وہ توڑے ہیں تو ہی کین آلویز ٹرمینیٹ. سر ہم لوگ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں پگڑی سسٹم میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو ایک بات یہ بھی لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سستا مل جاتا ہے, تو اگر ہمیں گھر خریدنا ہے پگڑی سسٹم میں ٹیننسی شپ پہ جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے؟ دیکھیے اکثر دیکھا جا رہا ہے اپنے خاص کر کے اپنے ساؤتھ بمبئی میں, کہ ٹیننسی کا کوئی بھی روم ہے جو ٹیننٹ ہے ان کے ساتھ میں سودا کر لو, ان کو پیسے دے کے ان کو خالی کرا لو, ہے نا, لینڈ لارڈ کو بعد میں اپن بات کر کے ٹرانسفر کروا لیں گے. یہ جو پروسیجر ابھی جو پبلک فالو کر رہی ہے نا, دیٹ از اے رانگ پروسیجر. ایکچولی جو بھی ہے آؤٹ گوئنگ ٹیننٹ اور ان کمنگ ٹیننٹ دونوں کو جا کے لینڈ لارڈ سے ملنا چاہیے, لینڈ لارڈ کا جو بھی بات چیت کر کے ان کا کنسرن لینے کے بعد ہی آپ وہ جگہ لو, وہ زیادہ بیٹر ہے. اگر وداؤٹ کنسرن آپ لوگے تو شاید کل وہ لینڈ لارڈ نہ ٹرانسفر کرے تو آپ کے لیے پرابلم ہوتا ہے. اچھا, ایسا ہوتا بھی ہے؟ جی, یہ لینڈ لارڈ پہ ہے, لینڈ لارڈ چاہے تو کرے نہ چاہے تو نہ کرے, آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. اچھا, تو گھر لینے سے پہلے ہم لوگ کو لینڈ لارڈ سے مل لینا چاہیے, میٹنگ کر لینا چاہیے, میٹنگ کر لینا چاہیے, اس کا کنسرن لے لینا چاہیے, اور جو جا رہا ہے اس کا سرنڈر لے کے لینڈ لارڈ اس کا سرنڈر لے گا اور آپ کے نام پہ ٹیننسی کریٹ کرے گا, تو وہ ہمارے نام پہ ٹیننسی کریٹ کرے گا. اوکے, تو اگر ہم یہ مطلب بات کر لیتے ہیں لینڈ لارڈ سے, اس کے بعد ہمیں کسی طرح کا کوئی ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت تو پڑتی ہے؟ اگریمنٹ ٹرانسفر آف ٹیننسی اگریمنٹ رجسٹر کرنا پڑے گا, وہ بھی کرانا پڑتا ہے, وہ رہے گا لینڈ لارڈ اور ٹیننٹ کے بیچ میں. اچھا, اس میں اگر لینڈ لارڈ چاہتا ہے تو اس میں آؤٹ گوئنگ کو بھی پارٹی بنا سکتا ہے, ایز اے کنفرمنگ پارٹی یا ایز اے آؤٹ گوئنگ ٹیننٹ, ان کمنگ ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کنفرمنگ پارٹی بن سکتا ہے, بٹ رجسٹریشن آف دا ڈاکیومنٹ از مینڈیٹری. تو ہم لوگ ایک جملہ اور سنا ہوگا آپ نے, بل فرائی, بل فرانا, بل فرائی وہی ہوتا ہے جو آپ جو بول رہے ہو نا, کہ جب لینڈ لارڈ کے پاس جاؤ گے جو اس کا جو بھی اس کا ریکوائرمنٹ ہے, جو حق ہے اس کا, جو منگتا ہے, وہ لیگل رائٹ ہے, ایسا ہے کہ جو لینڈ لارڈ ہے, لیگل لا کے اندر یہ نہیں ہے کہ لینڈ لارڈ کچھ ٹرانسفر کے لیے پیسہ مانگتا ہے, پر لینڈ لارڈ, ہر لینڈ لارڈ آج کی تاریخ میں. سو اگر لے مین لینگویج میں ہم یہ کہیں تو اگر ہم ٹیننسی کے اوپر جو ہے جا رہے ہیں اور اس سے جو ہے پراپرٹی اکوائر کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایسے میں ہم لینڈ لارڈ کو جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے, ذرا بھی نہیں. ہم کو جو ہے اس سے پرمیشن بھی لینی ہے, ہم کو جو ہے اس کے کنڈیشنز کو بھی اگری کرنا ہوگا. وی کین ناٹ ہیو لائک اے پارٹی اے پارٹی بی, ول ہیو ٹو بی ٹیک اے کنسیڈریشن فار دا لینڈ لارڈ. ایکچولی کیا ابھی آج لوگ کا ایسا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے نا آپ دے دو لینڈ لارڈ سے ہم بات کر لیں گے, ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, لینڈ لارڈ کو جو دینا ہوگا ہم بعد میں دے دیں گے, بعد میں کروا لیں گے. وہ جو بعد میں بات والی بات ہوتی نا وہ ایک پرابلم کریٹ کرتی ہے, بیکاز ٹمارو اف سپوزنگ اف لینڈ لارڈ ڈزنٹ ٹرانسفر تو وہ آدمی کے پاس کوئی رائٹ ہی نہیں جگہ کا. تو سر جیسے کہ ہم جو ہے یہاں پر بہت ہی ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کے سامنے بتا رہے ہیں کہ ٹیننسی یا کرایہ دار جو ہوتا ہے یا کرائے کی پراپرٹی پہ جب ہم جاتے ہیں تو کس طریقے سے ہمیں جو ہے باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اس میں ایسے بھی کوئی سٹیپس ہیں جو کہ اگر ہم جو ہے جسے نظر انداز کر دیں تو ہمارا نقصان ہو جائے گا, اور ایسے سٹیپس ہیں جسے ہم اگر اسے سمجھیں گے تو ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے, تو اس کے پروز اور کونس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھو جیسے میں بتایا کہ اگر آپ لوگ اگر آدمی جا کے لینڈ لارڈ سے ٹرانسفر کروا کے لیتا ہے اور ایگریمنٹ رجسٹر کروا کے لیتا ہے اور ہر جو پروویژنس جو ہے وہ پراپرلی ابائڈ کرتا ہے, ٹرمس اینڈ کنڈیشن ابائڈ کرتا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک دیر شوڈ بی اینی پرابلم, کیونکہ آج میں بھی جہاں رہتا ہوں وہ بھی ٹینیٹیو پراپرٹی ہے. سو اگر آپ اس میں کوئی بھی طرح کا بریچ کرو گے تو یو مے فیس اے پرابلم. جی ہے نا, تو بریچ میں جیسے آپ نے بتایا کہ گھر کی دیوار توڑ دی ہے, جی اپنی مرضی سے, اپنی مرضی سے بالکنی کو توڑ کے آپ نے آگے کر دی ہے, تو یہ جو چیز ہے وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. جی, یا وہ پریمائسز جو ہے میرے اس میں حق میں نہیں لیکن پھر بھی میں اسے یوز کر رہا ہوں, یوز کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. جیسے بھی کامن پیسج آپ کے باہر ہے, آپ وہ کامن پیسج کو اندر لے لیے تو دیٹ یو آر ناٹ سپوز ٹو. جی, اور یہ اکثر دیکھا جاتا ہے, یہ ہوتے رہتا ہے. جی, ابھی آپ دیکھیے بولنے میں کتنی بھی بلڈنگ ہے سب کے باہر بالکنی نکال کے رکھ, غلط ہے. اور پھر ایسے میں اگر کچھ میونسپل کارپوریشن آئے اور وہ کسی طرح کا لینڈ لارڈ کو تو بینیفٹ ہے, اس کو کچھ پروو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ میونسپلٹی کی نوٹس ہی اس کے لیے بہت کچھ ہے کہ الیگل کام ہوا. جی جی, اس سے بلڈنگ پر بھی کافی زور پڑتا ہے, بلڈنگ پر بھی کافی زور پڑتا ہے, اور ایکچولی دیکھنے ہوتا کب جگہ بھی شہریت کے حساب سے بھی وہ جگہ جب تک لینڈ لارڈ کی پرمیشن نہیں ہے تب تک آپ اس کو یوز بھی نہیں. غضبی ہم کہتے ہیں جسے, یہ غضب کر کے جو ہے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں. سر اگریمنٹ وہی بنتا ہے, مطلب ابھی جیسے ہم نے کہا کہ اگر ہم کو اس میں ٹیننسی میں فلیٹ خریدنا ہے تو اس کے لیے کوئی اگریمنٹ ہے یا مطلب نارمل خالی وہ؟ نہیں, اگریمنٹ بنتا ہے, ٹیننسی اگریمنٹ بنتا ہے. اچھا, اور وہ رجسٹریشن کمپلسری ہے, رجسٹریشن بھی ہوتا ہے اس کا. بل فرائی ابھی انف نہیں ہے, مطلب ایسا ہوتا تھا؟ نہیں, بل فرائی انف نہیں ہے, رجسٹریشن ڈاکیومنٹ کرنا کمپلسری ہے اور وہ ریسپانسبلٹی لینڈ لارڈ کے اوپر ہے. لینڈ لارڈ کے اوپر ہے کہ بھائی اس کی اسٹیمپ ڈیوٹی بھرو, رجسٹریشن کرو کمپلسری. اچھا, اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ بونے لگی. پہلے میں نے ایسا سنا تھا کہ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلا نہیں تھا, 1999 کے پہلا نہیں تھا, 1999 کے بعد میں کمپلسری. اچھا, یہ کمپلسری ہو گیا تو اب کرانا ہی پڑے گا, سیم جیسے ہم لوگ 1999-2000 کے بعد میں یہ کمپلسری ہو گیا. یہ کمپلسری ہو گیا. سر جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کنڈیشنز کو بریچ کر دیتے ہیں اکثر, لینڈ لارڈ کو جو ہے غافل رکھتے ہیں, اسے نظر انداز کرتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بنا پوچھے کسی اور کو بھی جو ہے اپنی ہی جگہ رینٹ پر دے رہے ہیں یا اس کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں لیکن بتایا نہیں ہے ہم نے. وہ آپ غلط کر رہے ہو. اچھا, کیونکہ آپ کو اگر بھاڑے پہ جگہ دینا ہے تو آپ کو لینڈ لارڈ کی پرمیشن لے کے ہی دینا ہے. اس کے بھی اگر آپ دو گے تو لینڈ لارڈ آپ کو گھر خالی کروا سکتا ہے. اور ممبئی جیسا شہر ہے تو پھر یہاں پر کون سے لوگ ہیں, کیسے لوگ ہیں, آئیڈینٹیٹی, ایوری تھنگ میٹرز. جی, اور ابھی تو رجسٹریشن لیون لائسنس کا بھی کمپلسری ہو گیا ہے. اچھا, تو لینڈ لارڈ کے لیے کوئی پرابلم نہیں, اگر آپ رجسٹر کراؤ گے لیون لائسنس تو وہ آن لائن جا کے چیک کر سکتا ہے کہ گھر بھاڑے پہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. تو گراؤنڈ کے اوپر آپ کو امیڈیٹلی کورٹ میں کیس فائل کے خالی کرا سکتا ہے. Okay, so it is advisable, اگر آپ کو بھاڑے پہ دینا ہے تو دیجیے, پن لینڈ لارڈ کی پرمیشن لے کے دیجیے تاکہ کل لینڈ لارڈ آپ پہ کوئی طرح کا جی ایکشن نہ لے سکے. بلکہ یہ بھی لیکن فائدہ ہوگا اگر لینڈ لارڈ کے نالج میں رہے گا تو کل کو کوئی ایشو ہوتا ہے بھاڑے والے کی طرف سے تو ہی کین سپورٹ یو. یا لینڈ لارڈ ادر وائز بولے گا میں سے پوچھ کے دیا تھا کیا. جی ہاں, لینڈ لارڈ کچھ لینڈ لارڈ کچھ کمپنسیشن مانگتے ہیں کہ بھائی ہم کو تھوڑا سا مطلب کمپنسیشن تو دے کے اگر آپ کو دینا بھی پڑا تو یو آر گیٹنگ مچ بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ پراپرٹی. کیونکہ آج بھاڑے کی جو بھی آ رہا ہے تم کو 12 مہینے کا 11 مہینے کا بھاڑا مل رہا ہے, اس کے اگینسٹ میں اگر آپ 1 مہینہ یا 2 مہینے کا بھاڑا اگر لینڈ لارڈ کو دے بھی رہے ہو ایز اے رائلٹی یا ایز اے واٹ ایور یو سے, تو اٹس بیٹر دیٹ یو آر پروٹیکٹنگ یور پراپرٹی فرام دی ایویکشن اینڈ یو آر بلڈنگ اپ دا ٹرسٹ بیسیکلی. کریکٹ. شائستہ, جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت ساری ایڈ آ رہی ہے اور لوگ جیسے یہ بینکنگ سسٹم اسٹارٹ ہوا ہے کہ ای ایم آئی پہ آپ پیسے پے کر سکتے ہیں, تو دیکھا ہوگا کہ لوگ اونرشپ میں گھر کافی خرید رہے ہیں جی, تو میرے خیال جی. سے وہ بھی ایک سوال ہے جو ہم لوگ پوچھ سکتے ہیں سر سے, بیسکلی وہ ضروری ہے جی بالکل. سر جیسے ہم نے اس کے بارے میں بات کر لی کہ ہم رینٹ پہ جا رہے ہیں, کرائے پہ جا رہے ہیں وغیرہ یہ تمام, لیکن جب ہم اونرشپ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ آئی نو اس میں بہت لیگل ٹرمز جو ہوتے ہیں وہ کافی کڑے ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کے لیے پیچیدہ بھی ہو جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کریں تو کیا کریں, تو پھر اونرشپ پہ جاتے وقت آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اونرشپ میں دو اسٹیپس, ایک تو پہلا ہوتا ہے کہ یو آر گوئنگ فار اے فرسٹ سیل, ون از سیکنڈ سیل. فرسٹ سیل از دیٹ یو آر بائنگ فرام دا ڈیولپر ڈائریکٹلی, فرسٹ سیل بولتے ہیں مطلب فرسٹ ہے نا, دیٹ یو آر بائنگ فرام ڈائریکٹلی فرام دا ڈیولپر, ڈیولپر اور بلڈر واٹ ایور. سیکنڈ از یو آر سیکنڈ سیل از دیٹ کہ بھائی جو پہلا پرچیزر ہے اسی سے آپ پرچیز کرتے ہو. اچھا مطلب آپ نے پرچیز کر لیا, آپ سے میں پرچیز کر لیا, سو آئی ایم اے سیکنڈ پرچیز. جی جیسے کوئی پرانی بلڈنگ ہے وہاں پر آلریڈی کوئی رہ رہا ہے اور وہ اپنے گھر کو بیچ رہا ہے, دیٹ از ا سیکنڈ پرچیزر, تھرڈ پرچیزر, واٹ ایور. اٹ از لائک بائک اونلی, فرسٹ ہینڈ, سیکنڈ ہینڈ, تھرڈ ہینڈ. جی, اور فرسٹ جو آپ پرچیز کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو کافی چیز دیکھنا پڑتی ہے, جیسے کہ بلڈر کے پاس ٹائٹل ہے کہ نہیں بلڈنگ بنانے کا, ویدر ہی گاٹ اے پرمیشن فرام دی فرام دی ایم سی جی ایم, اس کو سی سی کتنے مالے کی ہے, آپ کتنے مالے پہ فلیٹ خرید رہے ہو, ایسا تو نہیں ہے سی سی 20 مالے کی یا 22 پہ خرید رہے ہو. سر یہ سی سی کیا ہوتا ہے؟ کمنسمنٹ سرٹیفکیٹ جس کو بولتے ہیں, بلڈنگ کا پرمیشن بننے. اچھا, یعنی وہ کتنی منزل کی ہونے والی ہے, کتنے مالے کا پروجیکٹ. کیس ہوئے ہیں اکثر, ہم لوگ نے سنا ہے ممبئی میں بھی جی, کہ 16 مالے پہ فلیٹ تھا اور بلڈنگ کی پرمیشن 12 تک تھی. جی, اس لیے اس لیے ابھی ریرا آ گیا نا سر. اچھا, ابھی آپ ریرا میں آپ جاؤ گے آن لائن پہ تو آپ کو پوری بایوڈیٹا پورا آپ کو یہ مل جائے گا ڈیولپر کا, جو پروجیکٹ ابھی جو بھی پروجیکٹ اگر ڈیولپر لیا ہے, انڈر ٹیک کیا ہے, ہی ہیز ٹو گیٹ اٹ رجسٹرڈ وتھ ریرا. اس میں اس کو سی سی اپلوڈ کرنا ہے, او ڈی اپلوڈ کرنا ہے, ٹائٹل سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے, پلان اپلوڈ کرنا ہے, ایوری تھنگ ہی ہیز ٹو اپلوڈ. آپ خالی کلک کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ جو بلڈنگ ہے اس کی پرمیشن 22 مالے تک ہے, اور 22 مالے کے اوپر مطلب وہ پھر جا ہی نہیں سکتا انلیس اینڈ انٹل ہی گیٹس فردر ایڈیشنل ایف ایس آئی. سو یہ پبلکلی اس کو دینا پڑے گا؟ پبلکلی باقاعدہ ایگریمنٹ میں مینشن ہوگا, مینشن ہوگا دس دس دو پروجیکٹ از رجسٹرڈ وتھ ریرا انڈر نمبر سو سو سو سو. تو ایون آئی کین چیک, اگر میں پرچیزر ہوں تو میں چیک کر سکتا ہوں آن لائن وہ بلڈر. اگر میرے کو سمجھو کوئی بلڈنگ چیک کرنا ہے کہ وہ بلڈنگ میں برابر کیا ہے کیا نہیں, برابر ہے کہ نہیں, آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹائٹل آف دیٹ پراپرٹی, واٹ آر دا ویدر پرمیشن از دیئر, تو میرے کو خالی اس کا ریرا نمبر مل جائے گا. اچھا, تو میرا نمبر ریرا نمبر سے آن لائن جا کے پورا اس کا پوری ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں, پورا ڈیٹیلز. اوکے, اور ابھی تو مینڈیٹری ہو گیا ہے کہ آپ جب بھی تم دیکھنا کوئی بھی بلڈر یا ڈیولپر اگر کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے یا بورڈ پہ, تو ہی ہیز ٹو ہی آلویز پوٹ اے ریرا نمبر ہوتا ہے, لائسنس اینڈ ریرا نمبر, کہ بھائی دس پروجیکٹ از رجسٹرڈ انڈر سو سو نمبر سو سو. تو وہ ایڈ پہ ہم لوگ ایک چیز اور دیکھتے ہیں, او سی ریسیوڈ, یہ بھی چیز ہم لوگ پر اس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ہم لوگ دیکھیں, کیونکہ آکوپیشن سرٹیفکیٹ ایکچولی از دا بیسٹ. ود آؤٹ آکوپیشن سرٹیفکیٹ دی بلڈر کین ناٹ ہینڈ اوور پوزیشن ٹو یو. اوکے, آج کی تاریخ میں آپ دیکھ لو تو جتنی بھی بلڈنگ میں بلڈر پہلی ہینڈ اوور کرتا ہے پوزیشن, جی ناٹ ایز اے آفیشیل پوزیشن ہوتا ہے وہ, دیٹ از اے فٹ آؤٹ پوزیشن. وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم آپ کو فلیٹ دے رہے, آپ اس کے اندر رینوویشن جو کرنا ہے وہ کرو ٹل وی گیٹ دا او سی. اوکے, اب سمجھے, پر وہ او سی تو آتی ہی نہیں ہے. آپ یہاں آپ اگر بامبے میں ساؤتھ بامبے میں دیکھو گے, جہاں تک میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 75% 70-75% بلڈنگ کے پاس او سی نہیں ہے, او سی نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے بہت ریسٹرکشن ہے, اور وہ ریسٹرکشن بلڈر کمپلائی نہیں کرتے, کیونکہ سم ہاؤ بلڈر مے بی بیکاز آف سم ایڈیشنل مانیٹری بینیفٹ اوپر بڑھا بھی لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تو کیا ہے, ریرا آ گیا ہے تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے, کوئی کچھ بھی ہینکی پینکی نہیں ہوتا. پہلا کیا ہوتا تھا کہ 20 مالے کا پرمیشن ہے, 22 مالے کی بلڈنگ بنا لو, 400 فلیٹس ہیں, 500 فلیٹس ہیں, لیکن اس کے آگے بھی فلیٹس ہوتے ہیں, ڈیفیوز ایریا جو ہے وہ کور کر لو. سمجھے, تو یہ سب چیز پہلے بہت, ابھی سب یہ جب سے ریرا آ گیا تب سے یہ چیز کم ہو گیا تب سے بہت اچھا ہو گیا مطلب ایک مطلب ہم لوگوں کے لیے بھی جو کامن مین ہے اس کے لیے بھی سیف ہے کامن مین کچھ پروٹیکٹ کرنے کے لیے لا رہا ہوں اونرشپ کے لیے سر سیل ڈیڈ کیا مطلب اس بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا اگر آپ بلڈر سے لیتے ہو تو پہلا ایگریمنٹ فار سیل بنے گا اچھا بہت سے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کوئی جو پرچیزر ہوتا ہے وہ فائنینشیلی اتنا ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے تو ہی مے گو فار اے لون فرام دا بینک اوکے جی جی تو وہ بینک کے پاس جائے گا تو نیچرلی اٹ ول بی انٹائر اماؤنٹ ول بی پیڈ آفٹر دی ایگزیکیوشن آف ایگریمنٹ تو اس میں ایک کلاوز رہتا ہے کہ بھائی آن ایگزیکیوشن جو پرچیزر اتنا اماؤنٹ دیا اینڈ بیلنس ول بی پیڈ ود ان 30 ڈیز اور ود ان 45 ڈیز واٹ ایور از بائی اویلنگ دا لون فرام دا بینک تو وہ اگریمنٹ فار سیل بنتا ہے سر ایکچولی اس سے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سا کوشچن اٹھ رہا ہے کہ ہم جیسے کہ بات کریں اونرشپ کے لیے ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو نیو بلڈنگز یا انڈر ڈیولپنگ جو بلڈنگز ہوتی ہیں تو اس میں اگر کوئی فلیٹ لے رہا ہے تو ایسے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے مدت دی تھی اتنے مہینوں کی اتنے سال کی لیکن اس کے بعد باوجود بھی جو ہے اب تک جو ہے جنہوں نے فلیٹ لیا ہے ان کو ملا نہیں ہے تو ایسے کیس میں کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے جو ہے ہم ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا کہاں جا سکتے ہیں آپ ایگریمنٹ اگر دیکھو گے نا جو ایگریمنٹ بلڈر کے ساتھ میں ہوتا ہے اس ایگریمنٹ میں کلاوز رہتا ہے اچھا کہ اگر اتنے ٹائم میں اگر پوزیشن نہیں دی گیا جی تو پرچیزر از انٹائٹل فار دی انٹرسٹ آن دیٹ اوکے اس میں رہتا ہے 18% 12% واٹ ایور اماؤنٹ اس میں وہ کلاوز رہتا ہے اچھا اس میں ایک گریس پیریڈ بھی رہتا ہے کہ بھائی اگر یہ 36 میں نہیں دیا تو 6 منتھ گریس پیریڈ رہتا ہے اچھا انفارچونیٹ سرکمسٹنسز کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ نہیں رہا تو دین ود ان 36 منتھ ان کو دینا چاہیے نہیں تو پھر آپ امیجیٹلی اس کو ایدر یو کین گو ٹو ریرا ٹرائبونل اور یو کین گو ٹو کنزیومر کورٹ اینڈ آسک فار دی انٹرسٹ اوکے تو ہم جو ہے اس طریقے سے اوکے اوکے یعنی اگر بلڈر کو جو ہے ہماری ہی پراپرٹی کو دینے میں دیر ہو رہا ہے تو ہم جو ہے ان کو کورٹ کے ذریعے بھی جو ہے اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا ابھی ریرا کے بعد میں ان کو ریرا میں بھی اپلوڈ کرنا پڑے گا فار دی ایکسٹینشن پیریڈ جیسے کہ اگر ابھی آپ کوئی بھی پروجیکٹ آپ کھولو گے جس میں لکھا ہے کہ بھائی 31 مارچ 2024 کو پوزیشن دے دے گے اگر وہ نہیں دیا تو دین ود ان ٹو پرائر ٹو دیٹ دے ہیو ٹو انٹیمیٹ ٹو ریرا دیٹ کہ بیکاز آف دس ریزن دا پروجیکٹ کڈ ناٹ بی کمپلیٹڈ وی آر آسکنگ فار دا ایکسٹینشن آف ٹائم دین دا ریرا ول گرانٹ ٹائم اینڈ دین دے ہیو ٹو اپلوڈ ٹو دی ویب سائٹ آن دا سر جیسے ہم لوگ نے دونوں بات کر لیا ٹیننسی اور اونرشپ پہ ابھی آپ اتنے سال سے یہ فیلڈ میں ہیں آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ مطلب ٹیننسی شپ از بیٹر یا اونرشپ از فلیٹ بیٹر بیکاز جو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ شاید ان کو تھوڑا سا آئیڈیا مل جائے گی کس میں کیونکہ کروڑوں روپے اگر ہم انویسٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں صحیح پراپرٹی اکارڈنگ ٹو می اونرشپ از مچ بیٹر اچھا فار دا ریزن دیٹ اونرشپ میں آپ کا کوئی لاس نہیں ہے آج اگر آپ خریدے تو 8 دن کے بعد بیچو گے تو آپ کو جو پیسے میں خریدے وہی پیسے میں آپ کا بکنا ہے بلکہ تھوڑا زیادہ ہی مل جاتا ہے زیادہ ہی مل سکتا ہے ٹیننسی میں ایسا ہے کہ آج آپ خریدے تو آپ کا 33% ویلیو ڈیپریشیٹ ہو گئی کیونکہ لینڈ لارڈ 33% لے کے گیا جو آپ چیز 1 روپے میں لیے ہو اس کا 30 پیسہ تو لینڈ لارڈ لیا تو آپ کی ویلیو ہو گئی پراپرٹی کی 70 پیسے کی اور کل آپ واپس جاؤ گے بیچنے کو تو واپس لینڈ لارڈ اس پہ لے گا تو وہ ڈے بائی ڈے آپ کا ویلیو جو ہے اور پبلک کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں فلیٹ مجھے سستا مل رہا ہے لینڈ لارڈشپ میں مطلب ایک یہ مینٹالٹی لوگوں کی ہے دیکھا ہے پن ابھی وہ مینٹالٹی وہی میں بتایا نا کہ پبلک کی مینٹالٹی یہ بھی ہے کہ بھائی کرا لیں گے رجسٹریشن کیا فرق پرابلم ہے لینڈ لارڈ سے لینڈ لارڈ کو جو مانگیں گا دے دیں گے دیٹ از آلسو رانگ مینٹالٹی تم پریکٹیکل سوچو اگر ٹرانسفر نہیں کراتے ہو اور آپ لیتے ہو اور کل لینڈ لارڈ بولتا ہے کہ نہیں میں آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کروں گا آپ کو جو ہوتا ہے کر لو تو آپ کیا کرو گے جی یو ہے تمہارے پاس لیگل کوئی وے ہی نہیں ہے بٹ یو ہیو ڈن سم تھنگ وچ از اگینسٹ دا لا سر ایک چیز اور ہم لوگ دیکھتے ہیں جب ہم لوگ پراپرٹی لے لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ہے فار ایگزامپل اسٹیمپ ڈیوٹی وغیرہ سو دونوں کے لیے کیا سیم طرح کے اسٹیمپ ڈیوٹی چارجز ہیں یا دونوں کے لیے الگ الگ ہیں یا اس کو کیسے مطلب تھوڑا اسٹیمپ ڈیوٹی کیا ہے اس کے بارے میں اسٹیمپ ڈیوٹی جو اونرشپ کے اوپر تو ریڈی ریکٹر ویلیو کے حساب سے ہے ہاں ریڈی ریکٹر ویلیو آپ کا جو ویلیو ہے مطلب ایریا کی پرٹیکولر ایریا ہاں پرٹیکولر ایریا کا زون کا جو ریٹ ہے وہ ریٹ کو آپ ڈیپریشیشن لے کے اس کے اوپر 6% آج کی تاریخ میں 6% ہے اسٹیمپ ڈیوٹی اس کے اوپر پے کرنا ہے آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی رجسٹریشن اینڈ اٹس مینڈیٹری اٹس مینڈیٹری وداؤٹ دیٹ یو ڈونٹ گیٹ اے ٹائٹل 6% پے کرنا ہے جو ہمارا 6% آف دی ریڈی ریکنور ایدر ریڈی ریکنور اور دی ایگریمنٹ ویلیو ویچ ایور از ہائر اگر آپ کا ریڈی ریٹ ویلیو آتا 1 crore rupees اور آپ نے خریدے 1.25 crore میں تو دین یو ٹو پے اسٹیمپ ڈیوٹی 1.25. یہ اسٹیمپ ڈیوٹی مطلب دیا کیوں جاتا ہے, اس کا کچھ ریزن ہوتا ہے مطلب گورنمنٹ کا انکم. لیکن جو ہوتی بہت مینڈیٹری ہوتی ہیں, بہت واجب ہوتی ہیں, یا ان کے کیا یو نو فائدے ہوتے ہیں. بات کریں این او سی کی تو یہ این او سی کیا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی شیئر سرٹیفکیٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ اگر سیکنڈ سیل میں جاتے ہو یا تھرڈ سیل میں, جیسے آپ آلریڈی ممبر سے آپ خرید رہے ہو تو آپ کو سوسائٹی کی این او سی ضرورت ہے. تو آپ کو سوسائٹی کی این او سی لینا ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جتنے بھی آؤٹ گوئنگس ہے کہ کوئی برابر پے کیا گیا ہے کہ نہیں, کیا گیا ڈیوز ہے کہ نہیں, وہ ڈیوز پے کیا ہے نہیں کیا, آپ کو وہ سب چیز ویریفائی کرنا ہے. وہ این او سی کے بعد میں آپ اپنا اگریمنٹ ان کے ساتھ میں رجسٹر کرا سکتے ہیں. پلس آپ کو ابھی او سی دیکھنا ہے, خاص کر کے ابھی تو بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو گیا کیونکہ بینک والے بھی جب تک بلڈنگ کی او سی نہیں ہوتی نہیں ہے تو لون دیتے نہیں ہے, لون سینکشن, تو دے آسک فار دا او سی. وہ بھی چیز آپ کو دیکھنا ہے کہ بھائی او سی ہے کہ نہیں. اور یہ شیئر سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ شیئر سرٹیفکیٹ آپ کا پرچیز ہونے کے بعد میں یو ہیو ٹو میک این اپلیکیشن ٹو دی سوسائٹی فار ٹرانسفر آف شیئر سرٹیفکیٹ. شیئر سرٹیفکیٹ جو پہلے والا پرچیزر ہے اس کے نام پہ ہوتی ہے, وہ شیئر سرٹیفکیٹ آپ کے نام پہ بعد میں ٹرانسفر ہوتی ہے وین یو بیکم دی اونر آف دا فلیٹ. اوکے, تو یعنی ہم پہلے جو ہے اس سرٹیفکیٹ میں جو ہے ہمارا اولڈ اونر اور جو ابھی نیو اونر ہے ان دونوں کے بارے میں جو ہے مینشن ہوگا. نہیں, شیئر سرٹیفکیٹ از جسٹ لائک اے سرٹیفکیٹ, جیسے اب یہ اتنا شیئر میرا یہ نہیں کہ بھائی یہ ہمارے فلانا فلانا جو ہے مسٹر سو سو سو از دا ممبر آف اوور سوسائٹی ہولڈنگ دس مچ شیئر, ہو جائے کر گیا تھا 5 shares آف روپیز 50 ایچ اس کا بیئرنگ, اس کا سیل آتا ہے. پھر اگر وہ پہلا جو پہلا ہولڈر ہوتا ہے اس کا فرسٹ نام آتا ہے, جو سبسیکوینٹ جو ٹرانسفر ہوتا ہے اس کا بیک سائڈ کے اوپر آتا ہے. تو وہ شیئر سرٹیفکیٹ جو ایک ہی سرٹیفکیٹ فرام دی بگننگ دے ایشو ٹو یو, دے ایوری ٹائم نیو شیئر سرٹیفکیٹ نہیں ملتی ہے, اسی کے اندر نام اپڈیٹ ہوتے جاتے ہیں. سر جیسا کہ شاید سر نے پوچھا شیئر سرٹیفکیٹ کے حوالے سے, اسی سے جڑا ہوا میرا ایک سوال, جیسے سیلس اگریمنٹ کے بارے میں نے پوچھا تھا, تو یہ سب آفیشلی گورنمنٹ کی طرف سے ڈیٹا تیار ہوتا ہے, اس میں خالی ہمیں نام کی انٹریز کرنا ہوتا ہے, یا کوئی ایسا پروویژن ہے یا کوئی ایسا کلاز ہے جو ہم اپنی طرف سے بھی اس میں انٹری کر سکتے ہیں اور اس کو رجسٹر کرا سکتے ہیں؟ نہیں, آپ اگریمنٹ آپ اپنے وکیل کے پاس بنا سکتے ہو, جیسا جی بنانا چاہو. اوکے, تو اس کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہے, ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ آفیشیل سارے ڈاکیومنٹ تیار ہوں, آپ اپنا نام وہاں پہ, کیونکہ ہم لوگ ابھی لیو اینڈ لائسنس کی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو رجسٹر کرانا ہے تو ساری چیزیں وہاں پہ تیار ہیں, آپ کو اونلی نام بھی ہوتی ہے اور آپ اپنے آن لائن بھی ہوتی ہے آف لائن بھی ہوتی ہے, اچھا دونوں ہوتی ہے. اب وہ ڈیپینڈ ہے لیو اینڈ لائسنس کا, سیل اگریمنٹ میں نہیں ہے. اچھا, سیل اگریمنٹ میں, سیل اگریمنٹ میں نہیں ہے. یہ آن لائن لیو اینڈ لائسنس میں ہوتا ہے, آپ آن لائن جاؤ گے تو ان کے فکس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. آپ کی نظر میں مطلب کون سی ایسی باتیں ہیں جو مطلب سیل اگریمنٹ میں ہونا ہی چاہیے, کچھ ایسے پوائنٹس ہیں؟ آپ سیل اگریمنٹ کی بات کرو کہ لیو اینڈ لائسنس کی بات کرو؟ نہیں, ابھی میں سیل اگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اس میں کیا, اس میں تو دیکھیے آپ کو اس میں جو مین مین ریکوائرمنٹ ہے, تو پہلا یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ این او سی کا کلاوز ڈالنا ہے اس میں کہ بھائی یس اوبٹین دا این او سی فرام دی سوسائٹی. Then you have to mention about that ke building is having OC. OC. Ji. Then there is no litigation on the flat. Okay. Correct. Aur, litigation yani inke upar koi jo hai kisi tarah ka kanuni chara jo hi nahi hai iske upar. Chal raha hai. Okay. Aur I would advise ke before going for the transaction, آپ اس کا ٹائٹل سرچ بھی چیک کر لو سب رجسٹر آفس میں. ٹائٹل سرچ مطلب کیا؟ سرچ میں مطلب اگر کوئی طرح کا لیٹیگیشن ہوتا ہے تو لیس پینڈنس فائل ہوتا ہے, اگر لیٹیگیشن میں لیس پینڈنس فائل نہیں ہوا ہے, کبھی سمجھو وہ آدمی نے کسی کو اور کو بیچا ہے, تو آپ کو وہ چیز وہاں پتہ چل جائے گا کہ ایک فلیٹ دو لوگوں کو بیچ دیا جاتا ہے, ٹائٹل سرچ میں پتہ چل جائے گا. اچھا, یہ کس کے نام پہ پراپرٹی ہے, کس کے نام پہ کیا, سب وہ مل جائے گا. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹائٹل سرچ. ٹائٹل سرچ ہوتی ہے. تو وہ ہم لوگ کو ویب سائٹ کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ میں بھی کر سکتے ہیں یا کسی آن لائن آف لائن بھی کر سکتے ہو. اچھا چلیے, آپ کر نہیں پاؤ گے کیونکہ اس کے لیے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے, ایکسپرٹ کی ضرورت, پراپرٹی ایکسپرٹ کی. اوکے, تو ان کو کریں گے تو وہ آپ کو وکیل کے پاس کوئی بھی جائے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو کر کے دے گا. تو یہ سب بیسکس پوائنٹس ہے جو ضروری ہے سیلس اگریمنٹ میں مینشن ہو یا اس سے بنانے سے پہلے آپ دیکھ لیں. جی اگر آپ یہ اگر آپ وہ فلیٹ پہ لون لیتے ہو تو بینک والے خود بھی ٹائٹل سرچ کریں گے خود کے وکیل کے پاس دیکھنے کے لیے کہ یہ پراپرٹی کا ٹائٹل کلیئر ہے کہ نہیں. اوکے, کچھ ایویلیشن وغیرہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہم لوگ نکال سکتے کر سکتے ہیں. ریڈی ریکٹ اور ویلیو پہ آپ جاؤ گے آن لائن آپ کو ویلیویشن مل جائے گا, مطلب کہ آپ کی بلڈنگ کا سی ایس نمبر مل جائے گا تو آپ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی یہ مارکیٹ ویلیو ہے, اس پہ جو بھی ڈیپریشیشن, ابھی نیو بلڈنگ کا تو ڈیپریشیشن ملتا نہیں ہے, اولڈ بلڈنگ ہوتی ہے تو 40% 50% ڈیپریشیشن آپ لے کے اس کا ویلیویشن کر سکتے ہیں. اوکے سر, ایک چیز اور ہے, جیسے ابھی ہم نے 40 لاکھ کا ایک گھر خریدا, ٹھیک ہے, 40 لاکھ کی اس کی ویلیو ہماری تھی, آج کے 6 مہینے پہلے ہم نے خریدا, اب ہم کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے اور ہم اس کو 50 لاکھ میں بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم 50 لاکھ روپے پورا لیں گے پیسے جو چیک میں جیسے ہم نے خریدا تھا ویسے ہی ہم لیں گے, تو یہ 10 لاکھ کا جو ڈفرینشیشن آ رہا ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی نا, جیسے ہماری پراپرٹی ہے تو ہماری اگر پراپرٹی کسی کو اچھی لگی, دس از مائی ڈیمانڈ, ہاں تو مائی ڈیمانڈ, تو ہم لوگ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں مائی ڈیمانڈ مائی گورنمنٹ نہیں بولے گی تو 40 لاکھ کا خریدا تھا, اچھا ایسا نہیں ہے کہ 40 لاکھ کا فلیٹ لیو اور آپ 20 لاکھ میں بیچو گے, ہاں تو نقصان ہمارا ہو رہا ہے. نہیں, بہت سے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ نقصان نہیں ہوتا ہے, دیکھو میری بات سنو, نقصان آدمی کوئی نقصان کرنے کے لیے پراپرٹی خریدتا نہیں, اب 40 لاکھ میں آپ لے لیے, ابھی آپ کو سامنے والا پارٹی بولتا ہے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے میں تم کو 20 لاکھ دے سکتا ہوں, کریکٹ, یا 35 دے سکتا, 35, باقی جو اوپر کا جو ہے وہ, تو وہ جو اگر آپ بلو ویلیو پہ جائیں گے تو ٹمارو دا انکم ٹیکس پیپل میں آسک یو, اچھا, دیٹ وین یو پرچیز فار 40 لاکھ وائی ڈیڈ یو سیل اٹ فار 30 لاکھ, اوکے, what is the reason behind that, okay, it means that ke there is some transaction behind the back jo aap disclose nahi kar rahe, okay, there are chances ke dekhe na, that is the only this thing, okay, aur higher value mein if I am paying stamp duty, well, income tax people income will be tax? happy, acha, they are going to get more income, exactly, tax, okay, exactly. So aisa is pe koi restriction nahi hai ki aapne zyada mein kyu bech diya ya aapne value kyu badha diya, so ye to bada achhi badi achhi ek cheez hai agar dekha jaye, ji ji, and we have all the rights, ha nahi abhi to aap aise bhi dekhoge کہ لوگ اتنے اسمارٹ ہو گئے کہ پراپرٹی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ کی ہوگی, آلویز آپ دیکھنا مارکیٹ کروڑ مارکیٹ ویلیو میں اور ڈیولپر سے پرچیز کرنے میں ایٹ لیسٹ 25-30% کا ڈفرنس رہتا ہے, ڈفرنس رہتا ہے نا, کوئی بھی فلیٹ آپ لینے جاؤ گے آپ کو بولے گا 125 جبکہ مارکیٹ ویلیو اس کی 1 کروڑ ہوگی, تو آج کی تاریخ میں کتنی ہوشیار ہو گئی ہے کہ دے ول ناٹ گو فار دا مارکیٹ ویلیو, دے ول گو فار دا اگریمنٹ ویلیو, بیکاز اگریمنٹ ویلیو پہ لوگوں کو 80% یہ ملتا ہے, لون ملتا ہے, ہے نا, اگر لوگ مارکیٹ ویلیو پہ اگریمنٹ رجسٹر کراتے ہیں تو دین دے ول گیٹ اے لون اونلی آن 80% آف مارکیٹ ویلیو, اگر اگریمنٹ کا جو اماؤنٹ ہے 1.25 اس کے اوپر کرائیں گے تو ان کو 80% اس کے اوپر ملتا ہے, دے گیٹ 1 کروڑ 5 لاکھ روپیز لون اگینسٹ دیٹ فلیٹ, تو اس لیے آج کل پبلک جو ہے وہ ہائر ویلیو کا اگریمنٹ رجسٹر کراتی ہے سو دیٹ دے گیٹ مور لون فرام دی بینک. تو سر یہ تو ہم نے اونرشپ کے بارے میں بات کر لی اور تمام چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے جو ہے اپنے ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیا کہ اسٹیمپ ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, این او سی کیا ہوتی ہے, شیئر سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے, سو دیٹ نیکسٹ ٹائم جب وہ اونرشپ کے لیے کہیں جا رہے ہیں تو یہ تمام اسٹیپس کو جو ہے اپنے دھیان میں رکھیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا کوشچن ہے, اگر کوئی بھاڑے کی جیسے پراپرٹی لینا چاہتا ہے تو اس میں اسے کس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اس میں یا دینا بھی چاہے اگر جی دینا چاہے تو بہت زیادہ پریکاشن لینا چاہیے اسے کہ بھائی کس کو دے رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ آدمی کا, ویدر وہ جو لائسنس پیریڈ خلاص ہوگا تو وہ آدمی خالی کرے گا کہ نہیں کرے گا, مطلب دیز آر دا تھنگس وچ ہی ہیز ٹو لک ان ٹو. ایسے ہی کوئی بھی آدمی آیا 2000 زیادہ بھاڑا دیا آپ دے دیے اس کو, تو وہ 2000 کی لالچ میں اپنے گھر کو بھی رسک پہ لے دیتے ہو, تو دیٹ از ناٹ کریکٹ, دیو ٹو لک, دیو ٹو سی ویدر دا پرسنز انٹینشن, دیو ٹو سی واٹ از ہز بیک گراؤنڈ, پہلے کسی طرح بھاڑے پہ ریا ہے تو ریا ہے تو وہ خالی کرایا ہے برابر کیا کہ نہیں کیا, وہ سب چیز دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد ایز میں بتایا کہ لینڈ لارڈ کی پرمیشن بہت ضروری ہے, پھر اس کے بعد رجسٹریشن کراؤ اینڈ دین یو انٹیمیٹ ٹو دا پولیس اباؤٹ دس ایگزیکیوشن آف دس لیو اینڈ لائسنس اگریمنٹ, جس میں لائسنسر کا نام, اس کا فوٹو, اس کے سگنیچر, لائسنسی کا فوٹو, اس کی سگنیچر اینڈ دا کاپی آف اگریمنٹ دیٹ ہی ہیز ٹو سبمٹ ٹو دا پولیس اسٹیشن. یہ ہم کو ہی کرنا ہوگا یہ کام, یہ جو لیتا ہے جو دیتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اوکے سر, ایک چیز اور ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ تھوڑا بہت ایک اور سسٹم ہے ڈپازٹ کا, سو اس میں کچھ کلاز بھی ہوتا ہے کہ آپ 11 مہینے کے لیے لاک کر دیتے ہیں, تو ہاں لاک ان پیریڈ. سو یہ پیریڈ کیا ہوتا ہے, 11 مہینہ 12 مہینہ, جبکہ ہمارے سال میں تو 12 مہینے ہوتے ہیں, وائی وی آر ناٹ میکنگ آن دیٹ؟ سو یہ نارملی لیو اینڈ لائسنس اگریمنٹ 11 مہینے کا ہی بنتا ہے. اچھا, کیونکہ وہ منتھلی ٹو منتھلی لائسنس ہوتا ہے, تو اس کے لیے 11 مہینے کا ہی ہوتا ہے. لیز جو ہوتے ہیں وہ ایئرلی ہوتے ہیں, لیز جو ہوتے ہیں وہ ایئرلی ہوتے ہیں, تو 11 مہینے کا ہوتا ہے. اور لاک ان پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جو آدمی آپ کو اتنی ہیوی ڈپازٹ دے رہا ہے, لاکنگ پیریڈ, تو اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم 11 مہینے تک وہ اگریمنٹ کو ٹرمینیٹ نہ کرو. اگر ٹرمینیٹ کر دیا بائی چانس, فار ایگزامپل میرا فلیٹ تھا اور میں نے بنایا اگریمنٹ 2 سال کا, ٹھیک ہے, 22 مہینے کا, اور اگر ان بٹوین میرے پاس پیسے آ گئے, ٹھیک ہے, اب میں نے 5 لاکھ پہ دیا ہوا تھا ہیوی ڈپازٹ پہ گھر, اب مجھے اگر وہ چھوڑنا ہے 11 مہینے بعد میرے پاس پیسے آ گئے, تو اگر میں ٹرمینیٹ کرنا چاہوں تو لوگ ایسا بولتے ہیں کہ نہیں آپ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتے, آپ کو 2 سال تک ویٹ کرنا ہی پڑے گا. اگر لاک ان پیریڈ ہے تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. سو اگر سامنے والا انڈرسٹینڈنگ کی اگر بات کرے تو 2 لاکھ کا لاکنگ پیریڈ ہوگا, اس کے ساتھ میں ایک کلاس اور رہتا ہے کہ اگر لائسنسی کوئی بھی کنڈیشن کو بریچ کرتا ہے اگریمنٹ کا, تو دین یو کین ٹرمینیٹ دی اگریمنٹ بائی گیونگ 1 مہینے اور 15 ڈے نوٹس, جو بھی آپ کا, اگر سوسائٹی کے لاز نہیں فالو کر رہا ہے یا سوسائٹی میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے, جھگڑا کر رہا ہے, کیونکہ شاید صاحب دیکھیں گے کہ آپ بھاڑے پہ دے کے 2 سال پھنس جاتے ہیں اور لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آپ چھوڑا نہیں سکتے, تو دادا گیری کے ساتھ بلڈنگ میں رہتے ہیں. اگر آپ کے کنڈیشنز بریچ کرتا ہے اگریمنٹ کے تو آپ کر سکتے ہیں, لائک پارکنگ ایریا میں فائٹ کرنے لگیں گے, نہیں میں اگریمنٹ ہوں, اتنا ہیوی ڈپازٹ دیا ہوں تو پارکنگ میں فائٹ کریں گے. یہ سب بریچ کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں قوانین کو, تو ہم ان کے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں کنڈیشن میں ڈالا ہوئے آپ کے اگریمنٹ میں. تو جیسے میں نے لکھا ہے کہ سوسائٹی کے جتنے بھی رولس اینڈ ریگولیشن ہیں آپ کو فالو کرنے ہیں, ہاں, سو اگر نہیں کیا تو آپ اس کو نوٹس دے کے ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اوکے, تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ 22 مہینے کے لیے گھر لیے تو آپ مطلب پوری نہیں, اکثر آپ اگریمنٹ دیکھو گے نا تو اس میں لاک ان پیریڈ کے بعد میں ایک کلیریفیکیشن آتا ہی ہے کہ اگر یہ کوئی بھی طرح کا بریچ کرے گی, مطلب کوئی بھی طرح کا کنڈیشن بریچ کرے گی اگریمنٹ کا, تو لائسنسر از انٹائٹلڈ ٹو ٹرمینیٹ بائی گیونگ 1 مہینہ نوٹس, 15 ڈیز نوٹس, جو بھی ہے وہ آتا ہی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سال پورا بھی ہو جاتا ہے اور سامنے والا پیسہ نہیں دے رہا اور میں اس کے گھر میں رہ رہا ہوں, تو کیا پیسے پہ بھی انٹرسٹ میں لے سکتا ہوں یا دے سکتا ہوں, ایسا بھی کچھ ہے گورنمنٹ کے اس میں؟ سمجھا نہیں, جیسے 22 لاکھ روپے پہ میں نے دیا تھا گھر, ٹھیک ہے, ہیوی ڈپازٹ پہ, اب میرا 22 مہینہ پورا ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اب وہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد مجھے 22 لاکھ روپے دے رہا ہے, تب تک میں اس کے گھر میں رہ رہا ہوں, لیکن مجھے ضرورت تھی کہ 22 مہینے پہ ہی میں نکل جاؤں گھر سے, تو 2 مہینہ میرا بیکار گیا, 3 مہینہ اس نے میرا پیسہ رکھا, تو کیا اس کے لیے بھی کچھ فائل کر سکتے ہیں ایسا کچھ؟ اگر آپ کے پاس اگریمنٹ میں لکھا ہوگا تو اچھا, ادر وائز آپ اور آپ کو انٹرسٹ کے لیے جاؤ گے, پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل, اٹ از ناٹ پاسبل, دین اٹس 22 لاکھ پہ انٹرسٹ جو آئے گا, کیونکہ گھر والے ایسا ہوتا ہے کہ اگر 1-2 دن آپ نے گھر نہیں چھوڑا 15 دن تو دے سٹارٹ چارجنگ, ہاں, تو سیم چیز تو اس کے لیے بھی ہونا چاہیے نا, کہ بھائی یو آر ناٹ گیونگ می, ڈیپینڈز اپون دا پارٹی ٹو پارٹی ویدر ہی ول پے یو اور ناٹ. And the understanding between both the parties. Legally, agar aap jaoge to then it's a lengthy procedure. اچھا, لینے میں اگر اگریمنٹ کے ٹائم پہ ہی ہم لوگ لکھا لیں تو بیٹر ہے, ٹھیک ہے نا, آپ لکھ کہ بھائی اگر آپ 15 دن کے اندر نوٹیفیکیشن میں آپ نے نہیں دیا تو آئی ول اسٹارٹ چارجنگ اتنا پرسینٹ, لگ بھگ اگریمنٹ میں آتا ہی ہے سب میں, کہ اگر سیکورٹی ڈپازٹ اگر نہیں ریفنڈ کیا آن ایکسپائری آف آن گیٹنگ پوزیشن دین یو آر انٹائٹلڈ فار انٹرسٹ. اوکے, تو ایسا ہوتا ہی ہے, اس لیے دیکھو آن لائن اور آف لائن, جو لیو اینڈ لائسنس کا میں نے آپ کو بات میں پوچھے, آن لائن کے اندر فکس کلاوزز ہے, ہاں, ہے نا, آف لائن میں آپ جو کلاوز جانا ڈالنا چاہو ڈال سکتے ہیں, تو آف لائن میں نوٹری بنواتے ہیں, یہ ناٹ نوٹری, وہ بھی رجسٹرڈ ہوتا ہے. اوکے, اچھا, آف لائن رجسٹریشن بھی ہے, آن لائن بھی رجسٹریشن بھی ہے, تو وچ ون از بیٹر سر؟ اب جیسے کلاوزز ابھی آپ نے بولے کہ بھائی میرے کو 22 لاکھ کے بعد میں انٹرسٹ چاہیے, وہ شاید آپ کو کلاوز آن لائن میں نہیں ملے گا, تو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہو. اوکے, نہیں مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا پیسہ آپ ریٹرن نہیں کرو گے تو ہم کو, تم نے ایک بہت ہی ویلیوبل, بہت ہی امپورٹنٹ یہاں پر پوائنٹ جو ہے ہمارے رینٹ پر جانے والوں کے لیے بھی بتایا کہ اف دے آر گوئنگ فار ہیوی ڈپازٹ اینڈ سرٹن تھنگس, سو اف اگر وہ تمام کنڈیشنز کے انٹائٹل ہیں تو پھر آپ بھی جو ہیں اپنے رائٹ کو اس طریقے سے لیگل وے میں مانگ سکتے ہیں. ہم لوگ کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اویئر کرائیں, اویئر کرنا, وہ حساب سے آپ اپنے اگریمنٹ میں کلاوز ڈالیں. نوٹری زیادہ مطلب ضروری ہے کہ نہیں, کوئی بھی اگریمنٹ میں دیکھ رہا ہوں ایسا دیکھتے ہیں ہم لوگ اگریمنٹ میں نوٹری بنا لیتے ہیں یا کچھ ایسا, رانگ پریکٹس وچ از بین فالوڈ. اچھا اچھا, رانگ پریکٹس. تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے؟ نہیں, ویلیو نہیں رہے گا. اوکے, دیکھو اگریمنٹ لیو اینڈ لائسنس اگریمنٹ, اگر آپ جیسے زیادہ کہہ کے لیو اینڈ لائسنس اگریمنٹ ہی نوٹری کرا کے لیتے, ایفیڈیوٹ ڈکلیریشن تو نوٹری ہوتا ہے, اس میں تو کوئی نو ڈاؤٹ نہیں ہے. اب لیو اینڈ لائسنس اگریمنٹ جب لا بول رہا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر اسٹیمپ ڈیوٹی بھرنا ہے, آپ 100 روپے کے اوپر اگریمنٹ رجسٹر کرو گے تو وہ انسفیشینٹ اسٹیمپ ہوا پہلی چیز. سیکنڈ چیز لا بول رہا ہے کہ آپ کو رجسٹر کرنا ہے اور آپ رجسٹر نے نوٹری کرا تو بھی غلط ہے نا, اگینسٹ لا ہے, تو بیٹر یہ ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ کل اگر آپ اللہ نہ کرے کل وہ آدمی خالی نہ کرتا ہے تو اگر آپ رجسٹر ڈاکیومنٹ کورٹ میں لے جاؤ گے تو دیٹ ہیز مور ویلیو دین دی انرجسٹرڈ ڈاکیومنٹ. ایک ایم او یو جو ہوتا ہے اس کے اگر بیس پہ اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ایک نوٹری ایم او یو بناتے ہیں نا, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ از سم تھنگ ایلس. اچھا, دس از آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ لیو اینڈ لائسنس کا میرے کو پوچھ رہے ہو. میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی ٹرانزیکشن ہونے والا ہے, جیسے کہ آپ کو فلیٹ پرچیز کرنے کو ڈیسائڈ کیے اینڈ یو آر پیئنگ سم ٹوکن اماؤنٹ ٹو ہم, تو دین یو انٹر انٹو این ایم او یو کہ بھائی میں یہ خریدوں گا آپ میرے کو بیچو, یہ میں پورا پیمنٹ دوں گا, تو آپ میرے ساتھ میں اگریمنٹ رجسٹر کرنا, دیٹ از کالڈ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اس کا کوئی ویلیو ہوتا ہے کہ نہیں؟ فار ایگزامپل ہماری بات چل رہی تھی اور ہم لوگ کا معاملہ خراب ہو گیا, وہ رہتا ہے نا, کچھ بات تو خراب ہو گئی, دیز آر لائک ا پروف, وہ اس کی ویلیو رہتی ہے, اس کا ویلیو رہتا ہے. نہیں, میں نے سنا کہ مارکیٹ میں ایم او یو کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نہیں, ڈیپینڈس اپون دی ڈاکیومنٹ وچ فار وچ یو آر پریپیئرنگ. آپ کون سی انٹینشن سے آپ کا ایم او یو بنا ہے, کیا کس طرح سے بنا ہے, اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. کل اگر وہ ایم او یو بنانے کے بعد اگر پارٹی اگر وہ انفورس نہیں کرتی ہے, جیسے کہ آپ نے فلیٹ ایگری کیے پرچیز کرنے میں 1.5 CR میں, آپ نے اس میں 20 لاکھ روپے اس کو ٹوکن دے دیے, اگر وہ نہیں کیا تو دین یو کین انفورس دیٹ ایم او یو ان دا کورٹ آف لا. ٹیکن دا ٹوکن منی فرام بی پارٹ اماؤنٹ and now he is not complying with them. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سامنے والے کو زیادہ پیسہ کہیں مل جاتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ چھوڑو اس کو ڈچ کر دو. لے مین لینگویج میں کہیں تو وہ کل کو آپ کو یہ نہیں پوچھ سکتا اس کا ثبوت کیا ہے, تو ہمارے پاس ثبوت موجود ہے and that is MOU بنانا چاہیے کوئی بھی سودا کرنے سے پہلے. بیسٹ ہے نا, آپ اگر ٹوکن پیسہ دیتے ہو کچھ ایڈوانس, دیٹ شوڈ بی سم تھنگ آن ریکارڈ. سر, اکثر ہم دیکھتے ہیں اس طریقے کے پراپرٹی کے معاملات میں ایک ورڈ جو ہے بہت جلی پیمانے پہ سننے میں ملتا ہے, دیٹ از پاور آف اٹارنی. یہ کیا ہوتا ہے پاور آف اٹارنی؟ یہ ایسا ہے کہ آپ کسی کو اپنی اتھارٹی دیتے ہو آپ کے بیہاف پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اچھا, یا مطلب کوئی بھی طرح کا ڈے ٹو ڈے افیئر بھی دیکھ سکتا ہے, ڈاکیومنٹ بھی ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, یعنی میری غیر موجودگی میں میں نے جو ہے اپنا اس کو آتھرائز کر رہے ہو, آتھرائز کر دیا ہے. اوکے, ایون سیل پرچیز اور بھاڑے پہ دینا یہ سب میں بھی یوز ہوتا ہے. پہلے بہت کچھ ہوتا تھا پاور اٹارنی پہ, سیل بھی ہوتا تھا پرچیز بھی ہوتا تھا, ابھی گورنمنٹ نے اس میں یہ کر دیا ہے کہ اگر پاور اٹارنی آپ دے رہے ہو سیل کرنے کے لیے تو آپ بلڈ ریلیشن کو ہی دے سکتے ہو. اچھا, اور کسی کو نہیں. اگر بلڈ ریلیشن میں ہے تو ہی اس بیسس کے اوپر آپ پراپرٹی رجسٹر ہو سکتی ہے. پہلے دوست کو بنا دیتے تھے کسی کو, یا خاندانی وکیل ہیں ہمارے پاس, ان کو بھی نہیں, بلڈ ریلیشن میں ہی صرف دے سکتے ہیں. بلڈ ریلیشن میں اگر سیل کا پاور ہے دین یو ہیو ٹو گیو اٹ اونلی ٹو یور بلڈ ریلیشن. جیسے کہ میں اپنے بیٹے کو دیا, اپنی بیٹی کو دیا, اپنی وائف کو دیا, باقی اور کسی دے کین اونلی ڈیل ود اٹ, دے کین اونلی ڈو اٹ. شائستہ سر کو ہم لوگ الوداع کہیں یا نیکسٹ ٹائم ہم ملنے کی امید کریں, لیکن اس سے پہلے ضروری ہے ایک میسج یا ایک پیغام ہونا بہت ضروری ہے. بالکل سر, آپ کا پوری لائف کا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کوئی پیغام یا کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے ان لوگوں کو, خاص کر جو مطلب اتنی محنت کی کمائی کرتے ہیں اور پیسہ کسی پراپرٹی میں لگا رہے ہیں یا گھر خرید رہے ہیں, ان کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا تو ان کو یہی ایڈوائز ہے کہ آپ لینے کے پہلا برابر سے پراپرٹی کا ٹائٹل انویسٹیگیٹ کریے اور اس کے بعد ہی لیجیے, کیونکہ کیا ہے کہ پراپرٹی اگر اب آپ کا پیسے سے آپ اتنے ہارڈ ارن منی سے پراپرٹی لیتے, اللہ نہ کرے کل وہ پراپرٹی میں کوئی ڈسپیوٹ نکلا تو ان نیسیسری آپ اپنے لیے نہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے پرابلم کریٹ کر کے جاؤ. جی, کیونکہ آپ جو آج کر رہے ہو وہ اپنی فیملی کے لیے, اپنی بچوں کے لیے کر رہے, تاکہ کل بچے وہاں پر خوشی سے رہے. اگر ہاں اگر کل وہ پراپرٹی میں کوئی پرابلم ہے, یا جیسے کہ آپ نے لے لیا آپ نے ٹرانسفر نہیں کرائے, کل لینڈ لارڈ نہیں کیا, تو الٹیمیٹلی وہ پرابلم جو ہے آپ کا بیٹا فیس کرے گا. تو ایسا کوئی کام نہ کیجیے جس سے آپ کے فیملی کو کوئی طرح کا پرابلم آنا چاہیے. تو آپ خرید رہے ہو تو ٹائٹل کلیئر والا پراپرٹی خریدو اور ایسی کرو کہ رات میں چین کی نیند آپ گھر میں سو سو ناٹ ود دا ٹینشن. جی جی, اور اس میں اضافہ کر دیں گے کوئی کچا کام نہ کچا کام نہ. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے جو ہے ہمارے چھوٹے سے چھوٹے ڈاؤٹس اور بڑے سے بڑے سوالات کا جو ہے یہاں پر بہت ہی آسانی کے ساتھ تمام جوابات دیے. آپ کا بہت شکریہ سر. تھینک یو سر, کیونکہ ابھی بھی بہت سوالات ہیں, ان شاء اللہ موقع لگا تو پھر آپ سے ضرور ملاقات کریں گے ان شاء اللہ. شائستہ, آج بات کر کے سر سے بہت اچھا لگا اور یہ سمجھ میں آیا کہ اگر آپ پراپرٹی خرید رہے ہوں یا بیچ رہے ہوں یا آپ کوئی اور مطلب پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہوں یا کوئی چیز ایسی کر رہے ہیں جہاں پہ بڑے اماؤنٹ لگ رہے ہیں آپ کے, تو یہ ایسنشیل ہے کہ آپ ایک اچھے اور بہترین پراپرٹی لائر یا ایکسپرٹ کو کنسلٹ ضرور کریں اور ان سے ہی ڈاکیومنٹیشن کروائیں. تو یہ بہت ضروری, کیونکہ ہم لوگ بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے نا کہ نہیں ہم خود گوگل پہ سرچ کریں گے, خود چیزیں پڑھیں گے اور خود, تو بہت ساری مسٹیک ہم لوگ کر جاتے ہیں. تو آج کے پروگرام سے یہ تو ثابت ہو گیا ہے ناظرین کہ آپ کو اگر کرنا ہے کوئی کام تو سوچ سمجھ کر ہی کرنا ہے. بالکل صحیح کہا ساجد, اور جیسے کہ ہمارے ناظرین بھی ہماری اس بات سے اگری کریں گے کہ پراپرٹی میٹرز جو ہوتے ہیں, انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کو جو ہے لگا کر زندگی میں ایک بار جو ہے ضرور کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی پروفیٹیبل پراپرٹی میں جو ہے انویسٹ کرے. تو آپ بالکل یہ نہیں چاہیں گے کہ میری جو زندگی بھر کی پونجی ہے وہ کسی بھی قانونی کم معلومات کی بنا پر آگے چل کر میں پیچیدگیوں میں جو ہے پھنس جاؤں. تو آپ بالکل ایسا نہیں چاہیں گے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ناظرین کی پراپرٹی کے معاملات میں آپ ضرور ایکسپرٹ سے جو ہے کنسلٹ کریں, ان سے ایڈوائس لیں اور دیکھیں کہ آپ کبھی اس طریقے کی کمپلیکیشنز میں نہ پھنسیں. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ تمام کو آج کا ہمارے پروگرام جو کہ ریئل اسٹیٹ لاس پر مبنی تھا آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی فیڈ بیکس ہمیں دینا نہ بھولیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل بھی ان کے ساتھ. پیغام انسانیت, شکریہ, خدا حافظ.